السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى. Na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqh al-Muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunnah midadu nukhbatin min al-ulama. Nasema watunzi, Allah awahurumie, babul khamis fi salami wa fihi masalatani, mlango wa tano ni mlango wa salam, na ndani yake kuna masala mbili. Mlango uliotangulia, mlango wa nne, ulikuwa mlango wa rahan. Kadhalika tulisoma masala mbili. Masala ya kwanza ilikuwa maana na dalili za mashru'iyatihi. Masala ya pili ilikuwa ni ahkamul mutaalliqatu bihi. Mlango kabla hapo ilikuwa ni mlango wa qardhu. Kadhalika ulikuwa na masala mbili. Masala ya kwanza ilikuwa taarifuhu adillatu mashru'iyatihi. Kadhalika masala ya pili ilikuwa fi shurutihi wa baadhi al-ahkamil mutaalliqati bihi. Mlango wa pili ulikuwa mlango wa riba, ambao huu ulikuwa na masala nyingi. Huu ulikuwa na masala nyingi. Na mlango wa kwanza ulikuwa unaelezea masala ya buyu. Kwa tumemaliza buyo na masala zake, tukaja riba, masala zake, tukaja al-qard na rahan, na leo tupo kwenye salam. Wazi? Wanasema watunzi, Allah awahurumie, al-mas'alatul ula. Masalatul ula, masala ya kwanza, yani masala ya kwanza katika rahan au katika salam. Ha? Sala ya kwanza katika rahan au katika salam. Katika salam. Fi ma'nahu wa adillati mashru'iyatihi wal hikmati min dhalik. Kwamba masala ya kwanza inaelezea maana ya salam, kadhalika dalili zilizokuja kuithibitisha salam kuwa ipo katika sheria, kadhalika hikma ya kufanya muamala wa salam kuwa ni muamala wa halali. Hikma kufanya muamala wa salam kuwa ni muamala wa halali katika sheria. Kwanza kabisa anasema, wanasema muallifun kwamba taarifuhu, taarifu ya salam, assalamu wassalafu bimaana wahid. Salam na salaf inakuja kwa maana moja, kwamba salam ndio salaf na salafu ndio والسلام، وهو بيع سلعة آجلة موصوفة الذمة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. كما نكوز بذا ambayo haipo iliyokuwa mbali ambayo itafika baada ya muda fulani, lakini bidhaa hiyo mausufa inakuwa ni imesifika wasifu wake hali yake, fidhima unaiuza katika dhima, yani dhima ya yule ambaye anayekwenda anayeuziwa ni thamani mukaddam, kwa thamani iliyotangulizwa. Bai'u silatin ajila, unauza bidhaa ukichelewa. Na anakuja mtu anakupa pesa kwa kuinunua bidhaa ambayo hataichukua leo, ataichukua baada ya siku mbili au tatu au mwezi au wiki mbili, kwa maelewano. Lakini bidhaa hiyo inakuwa imesifiwa, imepewa sifa kwamba mathalan ni maji chupa lenye miligram 500 kiwanda aina ya Dew Drop for Life kilichopo sehemu fulani, nakupa pesa zangu hizi kwa ajili ya kutaka kupatiwa maji hayo. Kwa hiyo anatanguliza pesa ili kununua haya maji, lakini maji yataletwa baada ya wiki kutoka Sumbawanga. Kwa ndo maana akasema bai'u mausufin, bai'u silatin ajila mausufatin fi dhimma. Kwa anasifiwa ni nani? Ni mnunuaji. Anasifiwa ile bidhaa ni yule ambaye anayenunua bithamani mukaddam, kwa thamani yenye kutangulizwa. Au unaweza ukasema huwa aqdun ala mausufin fi dhimma, ni biashara ambayo inayofungwa juu ya kile kilichosifiwa katika dhima, muajjalin bithamanin makbudin fi majlisin akhd. Biashara hiyo ikawa ni yenye kucheleweshwa, lakini kwa thamani ambayo inapokelewa katika kile kikao cha biashara. Yani bidhaa inacheleweshwa, lakini thamani nalipo katika ile kile kikao cha biashara. Wazi? Pia unaweza ukasema hivyo. Au taarifu fupi unaweza ukasema assalam au salaf huwa taajilu thaman wa taajilu muthman. Taajilu, taajilu ay taakhir. Wazi? Al-muthman chelewesha kile kilicholipiwa thamani, wa taajilu thaman na kuharakisha thamani, kwamba tunalipa thamani fi majlisil aqd leo kwa kitu ambacho tutakuja kukipokea baada ya mwezi, baada ya miezi miwili au mitatu au minne. Fahamu tu? Naam. Hayo. Dalilu mashru'iyatihi, wa huwa mashru'un سلم لمشروع ni akdi iliyo kuja katika sheria iliyowekwa na sheria. Dalili ya kuwa mashru, kwanza kabisa ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 282, Allah anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, mkiwa mtakopeshana madeni, kawa mmepanga kulipana kwa muda maalumu, basi andikeni. Zatadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, kiwa mtakupeshana, kawa mnataka kuuziana kwa mtindo wa kutanguliza pesa na bidhaa kuja baadaye, ambao ndio salama eh? Ukatanguliza pesa ukawa unamdai mwenzako bidhaa, utanguliza shilingi 500, utaniletea baada ya siku tatu maji ya due drop. Kwa hiyo kipindi umetanguliza pesa, ambayo ndio ile salam wazi, unabaki wewe unadai maji. Allah anatufundisha anasema: la tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu, ikiwa deni hilo ni kwa muda maalumu, basi andikeni. Hii ni katika kitabu. Katika sunna, katika sunna, dalilu mashru'iyatihi, fa'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال توقع ابن عباس الله مراضي يينا باباك أنا سيما أشهد أو أشهد أن السلف أشهد أن السلف نناشهديا ya kwamba biashara ya salaf almadmunu ila ajalin musamman, almadmunu ila ajalin musamma, ile ambayo iliyodhaminiwa kwamba itakamilika muda maalumu, kwa mwezi, kwa wiki, kwa miezi sita au mwaka, lajali musamma, anna Allah azza wa jalla ahallahu. Mimi nashuhudia kwamba Allah biashara hii ameihalalisha. Sawa eh? Dalili ya mashru'iyati as-salaf was-salam, Allah ameihalalisha. Wa adhina fihi, wadhiha, waadhina fihi, na ametoa idhini, anameidhinisha watu wafanye biashara hiyo. Anashuhudia Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma wakara hadhihi al-aya, kisha akasoma aya hii. Aya gani? Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu, kwamba anashuhudia hilo kwa sababu ya kuielewa aya hii kwamba inawalenga wale ambao wanaotanguliza pesa kisha bidhaa kuipata baadaye. Wazi? Kadhalika hadithi ya Ibn Abbas muttafaqun alayhi Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Madina. Kutoka wapi? Kutoka wapi? Kutoka Makka. Wahum yuslifuna fi thimari sanata wa sanatain. Akawakuta watu wa Madina wakifanya salaf ya matunda. Kufanya salaf ya matunda, mtu anatoa pesa wazi, he? Baada ya kuona tende zimesha anza kutokeza, mshakuwa rutab wazi. Toa pesa sawa na mimi natoa pesa zangu hizi hapa. Hizi tende zikisha koma, zikianza kuiva, basi utanipatia tende za kiasi hiki cha pesa. Mtume aliwakuta watu wa Madina wafanya hivyo. Wazi? Asanata wa sanatei. Mwaka, yani mtu anatoa pesa kisha atapata mzigo wake baada ya mwaka. Wazi ha? Na miaka miwili. Fakala mtume akasema man aslafa fi shay'in. Na katika riwaya imekuja man aslafa fi thamarin. Faliusi fi kaili maalumin wa wazni maalumin ila ajali maalum. Basi salafu hiyo iwe ni kwa muda maalum na iwe kwa kilo maalum na kwa uzani maalum. Kaili maalumi, kilo maalum, mauzani maalum, wa wazni maalum, ila ajali maalumi mpaka muda maalum. Sabu kipindi kilikuwa ni kikubwa na kirefu. Mfano tende ukinunua wakati wa shita, wakati wa saifu unatakiwa uvune zile tende. Wakati wa joto tende zinaiva, zinakuwa rutab kipindi cha baridi, na kipindi cha joto lile joto linaziivisha tende. Wazi ha? Kwa dalili hii ikawa ndio dalili ya kujuzisha biashara ya salam. Wazi? Hiyo ni dalili ya sunna. Dalili ya nyingine ni dalili ya ijma. Adhaka ibn al-Munzir wa ghayruhu ijma' al-ulama'i ala jawazihi. Raitabchaka al-ijma'. Wamehadithia na wengineo juu ya kujuzu ijma'a ya wanawachuoni juu ya kujuzu biashara ya salaf au ya salam. Na dalili nyingine dalili ya qiyas. Hajatun nas da'iyatun ilay. Haja ya watu inapelekea watu kufanya hivyo. Tanna hadal muta'aqidain yartafiqu bi ta'jili thaman wal akhar yartafiqu bi rukhasi al muthman. Kwa sababu mmoja katika wauzianaji wawili humfanyia upole mwenzake kwa kumpa thamani kabla ya ile bidhaa kupatikana wakati wake, na huyu anayepokea thamani anamfanyia upole mwenzake kwa kumrahisishia kile ambacho anachokinunua. Wazi eh? Kwenye mipunga anayeanza kutoa pesa ili aje apewe mpunga baada ya kuvunwa, zile pesa zile la shaka kwamba zinakuwa ni chache ukizingatia yule atakayenunua mpunga kipindi tayari ushaiva na unavuna. Kwa huyu anakuwa apata wepesi kwa kuchukua pesa mapema, na huenda anaweza akazitumia katika mavuno, katika kilimo. Na huyu aliyetoa pesa yake anapata wepesi kwa kutoa kiwango kidogo, ambapo kipindi hicho atapata kiwango kikubwa ambacho kipindi cha mavuno bidhaa zinakuwa zipo juu, na mkulima tayari anakuwa na uhakika wa mazao yake. Wazi ya jamaa? Hii ni kiasi, dalili ya kiasi ya kujuzu kwa biashara ya aina ya salaf au salam. Ha, nakuja katika alhikmatu min mashru'iyyati, hikma ya kuwa salam yajuzu katika sheria. Unasema watunzi wa ajazatu hushari'atu lislamia tutausian ala afradiha, kwamba wameijuzisha, imejuzisha sheria ya Kiislamu salam tausian ala afradiha, ili kuwapanulia wale Waislamu, kuwapanulia wigo mpana Waislamu katika upande wa bidhaa. Ndiyo hikma ya kujuzishwa, kwamba Uislamu umejuzisha salam ili kupanua wigo kwa Waislamu katika upande wa bidhaa, kama jinsi ambavyo tulivyosema katika adilla za kiasi. فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في اصلاح ارضه وزراعته. مزارع ni mkulima eh? Mfano mkulima anaweza asiwe anamiliki pesa ambazo anaweza akazitumia katika kutengeneza ardhi yake na shamba lake wakati huo. ولا يجد من يقرضه, kadhalika pia asimpate mwenye kumkopesha, mwenye kumkopa zile pesa. Faubiha lahu salam hatta la tafutahu maslahatun istithmari ardhi, mpaka asije akakosa yale maslahi. Hatta la tafutuhu maslahata istithmari ardhi, mpaka yasije yakampita yale maslahi ya kuiendeleza au kuilima ile ardhi yake. Hii masala ya kwanza. Masala ya pili, masala ya pili fi shurutihi, biashara hii ina sharti za kusihi kwa biashara hii. Assalam nao min anwa'i al-bay', salam ni aina katika aina za biashara. Salam au salaf ni aina katika aina au sampuli za biashara. Walidhalika yushtaratu li sihhatihi shurut almutaqaddimatu fi aqdi albay', na kwa sababu hiyo imewekwa sharti, imewekwa sharti kwa kusihi kwa biashara hii, basi ziwepo shuruti ambazo zilizotangulia katika biashara kwa nyuma. Waudhafu alaiha, na zinaongezewa juu ya hizo sharti za biashara sharti zingine. Na hapa watunzi wametaja sharti nane. Sharti ya kwanza, ayakuna almuslimu fihi mimma yumkinu ndibatu sifatihi bikailin au waznin au dhari hatta la yuaddi ila tanazu. Sharti la kwanza ayakuna muslim fi, iwe ile bidhaa ambayo iliyo lipiwa, bidhaa ambayo iliyolipiwa kabla, sawa. Mema yumkinu ndibatu sifati, ni miongoni mwa yale ambayo yanaweza kudhibitika sifa zake. Bikailin, baba natoa milioni moja, sawa, baada ya miezi sita utanipa kilo 1000 za mchele. Wazi? Kala sabili misalia. Kwa hiyo mchele unapimwa kwa kilo, yani kwa ujazo. Dimana tunapofahamu kwamba kitu hiki napimwa kwa ujazo, maana yake ndio tayari sifa yake imethibitika. Maana yake ndio tayari sifa yake imethibitika. Na katika mchele kuna mchele na mpunga, eh? Lazima mkubaliane. Kama je atakupa mpunga au atakupa mchele? Ikiwa kama ni mpunga hala na sala. Ikiwa kama ni mchele basi lazima aende akaukoboe. Ule mchele ukipimwa upatikane kilo 1000. Ndio itakuwa thamani ya ile pesa. Sababu shilingi 1000 milioni 1 tayari ni mundhabit. Eh? Kima yake kinafahamika, kima chake kinafahamika. Kadhalika na muslim fihi lazima awe anafahamika. Kwa hiyo miongoni mwa sifa zinazotakiwa kudhibitiwa ni kilo. Ni kitu kiwe kama kinapimwa kwa kilo, basi kilo chake kieleweke kama ni kilo ngapi. Au wazni, kama ni kitu kinapimwa kwa uzani, kama vile dhahabu na fedha au chuma, basi uzani wake ueleweke, uzito. Au dharain, au kama ni kitu kikubwa ambacho kinapimwa kwa dhiraa, eh, kwa urefu, eh, ni dhiraa ngapi? Dhiraa 7. Basi pia kipimwe kieleweke, hata la yuadi ila tanazo, mpaka jambo hilo lisije likapelekea kwenye ugomvi. Yaani mtu amelipa pesa yake kisha hamkudhibiti wasifu wa ile bidhaa, huko baadaye mtalipana vipi? Baadaye mtalipana vipi? Ikiwa kama ni muhogo, muhogo napima kwa kilo, eh, kwa ujazo. Basi ni gunia la kilo kadhaa. Unafahamu wakulima muhogo. Ni muhogo aina gani? Mbichi mkavu. Lazima ifahamike kwamba ni muhogo mkavu ambao tayari wewe mkulima ndiye ambaye utakaovuna, ndiye ambaye utakaomenyesha, ndiye ambaye utakaokausha, ndiye ambaye utakaotia kwenye gunia. Mimi nakuja kuchukua muhogo ukiwa ndani ya gunia la kilo kadhaa, la ujazo kadhaa. Wazi, eh? Na si kwamba labda muhogo wapata hapa au wapata hapa, la. Hata ukiwa ni muhogo mdogo, lakini uwe ni muhogo. Lakini mkumbuke kwamba katika hadithi ya Ibn Abbas imetaja ajalin maalum. Kuna muhogo mwanaidi ambaye ni wa miezi 6, eh? Na kule muhogo wa mwaka mmoja au miaka miwili takriban unaitwaje? Eh? Nini? Kule kwetu wanasemaje kule Kibondo? Ndehera. Derera. Huo wa mwaka huo. Kwa tunapokuwa tuna lipa ile pesa takdimu thaman, lazima muthman afahamike. Muthman ni mwanaidi au ni nderera? Ameanza kusema kwamba kila sehemu ana jina lake. Sasa nyinyi kama majina yenu, yeye kwa anasema nderera. Wazi, eh? Lazima udhibiti sifa. kwa sababu ubora wa muhogo ule wa mwanaidi ni tofauti na ubora wa huu muhogo wa nderera. Hiki ni kiha na zatu yafahamiana kwa lazima ujio kama mimi nalipa pesa kwa ajili ya muhogo fulani, nikiletewa muhogo mwingine la. Lakini subiri, katika muhogo huo wa nderera unaweza ukawa muhogo umetofautiana. Kuna huyu huu tuliokuwa nao hapo unaitwaje? Eh. Kuna ule ambao huo unaanikwa. Sawa? Unaitwa kibada. Kibadi. Alafu na kuna ule ambao unakuwa ni kivunde. Kadhalika pia na kuna nyange eh? Kadhalika pia lazima sifa ifahamike, ili baadaye kule mbele tunachoogopa sisi ni tanazo. Angalia kuna watu huu hapa wakiula wanasikia tumbo linawauma. Na kuna wengine haliwaumi. Sawa? Ama ule mwingine watu wote wamekubaliana kwamba hauna shida. Wahakala. Lakini pili kuna wengine huu wanaupenda zaidi kuliko ule. Wanasema huu una vitamini. Sababu haujapita katika maji. Yaani jinsi ulivyo yale maji yake ya asili yalibaki ndani ya muhogo mle mle. Kwa kila muhogo huu unakuwa unakula vitamini zote. Kwa kila kitu kina wasifu wake, msipobainisha ule wasifu wakati wa kulipiana pesa, wakati wa kuja kuchukua ile bidhaa, kutakuwa na ugomvi ikiwa kama wasifu ule haukufafanuliwa vizuri. Naam, hata la yuaddi ila tanazo, mpaka isije ikakupelekea ikakupelekeni nyinyi kuingia katika mzozo. Hii ni sharti ya kwanza ya bai usalam au bai as-salaf. Sharti la pili, maarifatu kadri al-muslim fihi bi mi'yarihi ash-shar'i. Maarifatu kadri al-muslimi fihi bi mi'yarihi ash-shar'i. فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. شدنا بيل معرفة قدر المسلم فيه لازم تجوه كيوانغو شا إلي بذاء إلي ويكي وسلم إلي تنغلزي وبيسا مسلم فيه ني بذاء يعني فلغا يقولون سوى مثمن المثمن واضح. Lazima tujue kadiri yake bi miyarihi shar'i, kwa kile kipimo cha kisheria, kipimo chake cha kisheria. Kipimo cha kisheria ni nini? Mwanguja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, alipokuwa anaelezea ar-ribawiyat, asnafu ribawiyat sit, dhahab bidhahab wal fidda bil fidda, shayr bil shayr wal burr bil burr wat tamr bit tamr wal milh bil milh mathalan bi mathalin. Wazi, mfano kwa mfano. Nini tutapima mfano kwa mfano? Tutapima kwa kutumia nini? Ha? Kailan bi kaili. Wazi? Sawaan bi sawain. Tutapima ili iwe sawa sawa kupitia nini? Idha kana makilan tunatumia kaili. Idha kana mazunan tunatumia wazni. Idha kana madhru'an tatumia dhira. Wazi? Hayo lazima kijulikane chupa hili la maji aina ya dew drop lina milimita mililita 500. Kwa hiyo ujazo huu ni ujazo wa mililita 500. Yaani nusu lita. Tumeelewana? Kwa hiyo ninapokuwa natuma haya maji lazima niweze kuyaelezea kadiri yake. Sawa? Kama nataka maji katoni 20,000 ya mililita 500. Natanguliza pesa hizi hapa, utanipa baada ya kutoka Sumbawanga. Kwa sababu ni mithali eh? Hey. Limadha liannahu idha juhila miqdaru almuslim fihi, kwa sababu kiwango cha kile ambacho kinacho nunuliwa kwa njia ya salam kikiwa hakijulikani, taadhara listifa, itashindikana kulipa. Taadhara listifa, itashindikana kulipa. Letele bidhaa ile, bidhaa gani, bidhaa fulani, mchele, haujui ni kilo ngapi. Ha, siku ya kuja kulipa utalipaje? Siku ya ule mchele unaoleta, ukileta kilo 20, yeye atasema kilo 40, kwa sababu hamkukubaliana kiwango. Taadhara listifa, tashindikana kulipa. Wazi? Naam. Hilo ni sharti la rafiki. Sharti la tatu, ayuzkara jinsul muslim fi. Jinsul muslim fi. Ni lazima itajwe jinsi ya ile bidhaa. Wa nauhu, itajwe aina yake. Bisifatihi lmumayyazati lahu, kwa zile sifa ambazo zinazoifafanua ile bidhaa. Lazima itaje ni jinsi gani na ni aina gani, kwa sifa zake ambazo zitaifanya ile bidhaa itofautiane na bidhaa nyingine. Maji ndio aina gani? Uhai. Ha? Aina gani? Maisha. Aina gani? Masafi. Sawa eh? Kwa kadiri gani? Lita moja, lita moja na nusu, au lita tatu, au lita tano. Sio, tumefahamiana? Maji haya yanakaa wapi? Kwenye bakuli? Hapana, kwenye chupa. Chupa hili linakuwa aina gani? Linakuwa hivi, lina mduara, kifuniko chake cheupe. Tumeelewana eh? Nembo yake ipo na rangi ya blue na weupe. Kufafanua bidhaa kwa kila sifa ambazo zinaifanya bidhaa ile ifahamike na itofautiane na bidhaa nyingine, ili kusitokee mgogoro. Wazi? Chupa hilo linakuwa na mfuniko uliokuwa na sildi, kisha kunakuwa na karatasi pia juu yake sildi. Karatasi lile limeandikwa Dudu. Maandishi madogo madogo yaliyozunguka. Ha? Kunakuwa na aina fulani kwa chini na aina fulani ya upere upere upande wa kushoto na wa kulia, na kunakuwa na mstari uliozunguka pale. Kisha chini kunakuwa na mistari pia iliyopita ikiwa inazunguka kwa kwenda kushoto na kulia. Wazi? Ni lazima chupa hilo liwe lime gongwa muhuri wa watu wa viwango. Sawa, watu wa TBS. Lazima sinetee maji ambayo yatakuwa hayana muhuri wa TBS. Wazi? Kuhakikisha, kwa sababu mtu anaweza akaenda akatengeneza huko kiwanda kingine, eh? Asipitishe serikalini akakuuzia ile maji, kwa sababu muhuri huu unalipiwa. Na wewe pesa uliyolipa ilikuwa ina changanya, inakusanya na ile pesa ya kulipia TBS. Mbapo kisha ukija kuuza dukani, ikiwa maji yako hayana muhuri wa TBS, yale maji yataharibiwa. Kwa hiyo kutaja kila sifa ambazo zitafanya yale maji yatofautiane na maji mengine, lakini pili iwe ni bidhaa ambayo ile ile ambayo unaitaka wewe. Wazi ya jamaa? Hii ni sharti la tatu. Sharti la nne, ayakuna dainan fi dhima. Sharti la nne, ayakuna dainan fi dhima. Biashara hii ni lazima iwe ni deni katika dhima. Biashara hii ni lazima iwe ni deni katika dhima. Salam, huwezi kulipa kitu, huwezi kulipa pesa eti unafanya biashara salam aliyakuwa kitu kipo hapo. Ukifanya hivyo utakuwa umenunua deni fe. Utakuwa umenunua kitu kwa deni hali ya kuwa tayari kipo. Wazi eh? Na makusudio ya salam yatakuwa yameondoka. yakuna dainan fi dhimma, kwamba iwe ni kulipa pesa katika dhima ya kile ambacho utakachokuja kuchukua hali ya kuwa hakipo, kwa ni deni ambalo linabaki katika dhima ya yule uliompa pesa. Dainan fi dhimma ni deni linalobaki juu ya yule ambaye uliomlipa unalipa pesa. Kama anabaki yeye amebeba pesa yako, wewe ukiwa unamdai bidhaa ambayo haipo. Wazi ya jamaa, ai la yakunu almuslim fihi muayyanan, kile kinacholipwa kinachouzikana kwa njia ya salam hakitakiwi kiwepo. Lianna almuayyana qad yatlafu qabla taslimihi, kwa sababu kile kilichokuwepo kinaweza kikaharibiwa au kikaharibika kabla ya kukipokea au kabla ya kukikabidhi. Fayafutu almaqsud, maksudio yakawa yamekosekana. Wazi? Maksudio yakawa yamekosekana. Kama unanunua kitu kipo kisha unasema nitakuja kuchukua baadaye, alafu kile kitu kikaribika kabla ya wewe kukabidhiwa, kama imekosekana maksudio. Haya. Shart la tano, ayakuna muajjala. Ha? Ayakuna madha? Muajjalan. Yani muslim fihi iwe ni yenye kuja kuchukuliwa baadaye, iwe ni yenye kucheleweshwa. Ai muajjala bi maana muakhkharan. Dar es Salaam, iwe ni yenye kucheleweshwa, maana lipa mimi kisha nitachukua bidhaa yangu baadaye. Shart la sita, an yakuna al-ajal ma'luman wa mahdu wa muhaddadan min at-tarafayn. Ule muda uwe unajulikana, muda wa kulipana, eh? Lezi kuleta ile bidhaa, uwe unajulikana na uwe umehadiriwa na pande zote mbili. Uwe umepangwa, eh? Na kudhibitiwa na pande zote mbili. Baina ya muuzaji na mnunuaji. Kwa maana Allah akasema, idha tadayantum bidainin ila ajali musamma. Sumana mitajwa hapa ajal. Ha? Idha tadayantum bidainin ila ajali musamma, faktubu. Kwa mtakapo andikiana, mtakapo daiana, moja akatoa pesa, mwingine akabaki ana deni, anadaiwa kuleta bidhaa ya thamani ya kile kitu, ya ile pesa, faktubu, basi andikeni. Wazi ha? Naam. Sharti la saba, an yakbidha thamanu kamilan ma'luman. Mnunuaji anatakiwa amkabidhi yule mwenye kumuuzia, amkabidhi thamani iliyokamilika, tena thamani yenyewe iwe inafahamika. Kama ni shilingi, ziwe zinafahamika shilingi 20, 30, 40, 50 na kuendelea. Kama ni dola hivyo hivyo, kama ni franga hivyo hivyo. Sawa, za Burundi, za Rwanda, kama ni shilingi za Kenya, mahakala. Fi majlis al-aqd, katika kile kikao cha biashara, kabla tafaruqihima, kabla ya kuachana au kabla ya kufarakana. Bwana mmoja kwenda kwake, mwingine kwenda kwake. واضح ها؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أنا سمع، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس أو إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين وهذا لا يجوز. اما انا امام شافعي. يعني kwa nini ni sharti la bai wasalam kabidhi thamani iliyokamilika tena yenye kujulikana katika majlis la akdi kabla ya kuachana na yule unayenunua kutoka kwake ile biashara. Asema li annahu la yaqa ismu salafi fi hatta yuti ma aslafahu kabla yafariqa. Kwa sababu haliwezi ku timia jina la salaf ndani ya biashara hiyo mpaka yule mwenye kununua yule ampe pesa ya kile ambacho anacho kinunua kwa salafu cheleweka. Wazi ya jamaa, paka ampe pesa ndio itakamilika jina la salafu. Wazi? Kwa sababu salaf ni taajilu thaman wa taajilu almuthman, kuharakisha kutoa pesa ambayo ni thamani na kuchelewesha kile kilichonunuliwa ambayo ni muthman. Fahamu mtume jamaa? Kwa hiyo ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, lazima hilo likamilike. Tena kabla ayufarika man aslafahu, kabla ya kuachana na yule ambaye anayemwekea salaf. Walianahu idha lam yakbidhu thaman fil majlis, na kwa sababu huyo mwenye kuweka salaf kama hakukabidhi thamani katika kile kikao cha biashara, sara bai'u daynin bidaini, angalia itakuwa ni bai biashara ya deni kwa deni. Wewe mwenye kupewa bidhaa haujatoa pesa, na yule mwenye kutoa bidhaa pia hajatoa bidhaa. Mwenye kutoa pesa hujatoa, na mwenye kutoa bidhaa hajatoa bidhaa. Kwa hiyo mmeuziana deni kwa deni. Na deni kwa deni, biashara deni kwa deni, haram. Sawa? Anasema Imam Shafi wa hadha la yajuzu. Na hili jambo halifai. Sharti la nane na sharti la mwisho, kaunul muslim fihi mimma yaghlibu wujuduhu inda hululil ajal. Hii sharti muhimu sana. Kuwa kile ile bidhaa ambayo iliyo nunuliwa kwa cheleweshwa, mima yaghlibu wujuduhu, ni katika bidhaa ambazo mara nyingi hupatikana inda hululil ajal, wakati wa kukamilika wakati wake, yani wakati wa kufika, wakati wa mazao. Mahindi tukinunua, basi wakati ule ambao tulioahidiana kulipana, huo ndio ule wakati wa kuvuna. Tumeelewana? Huo ndio ule wakati wa kuvuna. Hatta yusallima lahu fi waqti, mpaka aweze kumkabidhi katika wakati wake. Fa illa yakun mawjudan. Sawa. Ikiwa haipo bidhaa hiyo, lam yasih, itakuwa isi. Lam yakun mawjudan, lam yasih. Ikiwa wakati wa kuvunwa bidhaa hiyo itakuwa haipo, na sisi tunajua tunapeana mahindi nitakulipa mwezi wa tisa. Mwezi wa tisa watu wavuna mahindi. Mahindi anaanza kuvuna mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, ndio mwisho. Mwezi wa tisa wavuna mahindi yake, watu wanapanda. Falam yasih, limadha? Liannahu gharrun, kwa sababu huo utakuwa ni uongo. Sawa, huo utakuwa ni uongo. Na hapa akasema karutabi fi shita. Karutabi fi shita, yani mtu ananunua tende, alafu unanunua tende kwake, anakuahidi atakupa tende za rutabu katika kipindi cha baridi cha shita. Hazipatikani rutabu katika kipindi cha baridi. Rutabu zinakuwa ni zenye kuvunwa kipindi cha saif. Kipindi cha joto ndio zile rutabu zinakomaa na kuiva. Sasa utanipaje rutabu katika wakati wa baridi? Hizi zitakuwa rutabu za aina gani? Za kualisha ngamia au za kula binadamu? Kwa ikiwa ahadi itakuwa huko katika kipindi hicho, lani asiahi, haito sihi. Limadha? Liannahu gararun, kwa sababu jambo hilo ni uongo. Na umetolewa mfano wa rutab kwa nchi ambazo wanalima tende. Wazi? Na kuna hukumu pia zinazo husiana na bai'u salam ambao hapa watunzi hawajazileta. Min ahkami salam au salaf annahu la yajuzu bai'u silati almuslim fiha kabla kabudhiha. Wewe naye uliotoa thamani hauruhusiwi kuiuza ile bidhaa ambayo tayarishainunua kabla ya kukabidhiwa. Tuko pamoja? Wewe ambaye tayari ushanunua kweli na umeahidiwa utapewa siku kadha au baada ya miezi kadha. Huruhusiwi kuuza ile bidhaa ambayo ipo kule kabla bado hujaikabidhiwa. Linahi nabi sallallahu alaihi wasallam ambaye at'ami hatta yakbidahu, kwa katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuuza chakula mpaka mtu aikabidhiwe apewe hicho chakula. Wazi? Umenunua bidhaa mahindi, maharage, utaki kuyauza kabla bado hujayapokea wewe, ili na wewe uweze kuyauza kwa mtu mwingine. Kadhalika la tasihul hawala alayhi, pia salam hairuhusiwi kufanya hawala, kubadilisha kwamba mimi nishalipaga kwa fulani maharage kilo 100 mwezi wa tatu ndio tunavuna, mwezi wa pindo anavunwa, kwa sasa wewe unanidai huko na kubadilishia sasa ha? Badala mimi ndio nilipwe, utalipwa wewe. Acha. Umeelewa hiyo sura? La yasih al-hawala. Kwa nini haisahi? Li'anna al-hawalata la tasihu illa ala dainin mustatirin. Kwa sababu kubadilisha, sawa, kugeuza haiswihi isipokuwa kwenye deni lililotulia, lililothibiti. Mimi nakudai pesa ambazo tayari nilikukopa, na wewe unaamini kabisa pesa zile utalipa siku fulani. Ha? Nishathibiti kwa mimi nakudai. Khalas, ile deni halifujiki. Halifujiki kwa nini? Sababu ni deni. Wewe ukisema bana tunavunja deni kuanzia leo. Linavunjika vipi? Na zaidi ya kulipa. Deni halivunjiki sio kwa kulipa. Yaani akdu ya deni haivunjiki sio kwa kulipa. Sasa kwa sababu akdu ya deni ni mustaqil, kwa hawala inaruhusiwa. Ndio maana ikaja katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema matul ghaniyu dhulmun. Mtu mwenye uwezo akawa ana tabia ya kufanya mumatala, kurefusha siku za kulipa deni aliyokuwa pesa anazo. Ni dhulmun. Lakini idha uhila ala mali'in, wazi? Ikiwa huyu ambaye anadai atafanyiwa ihala, ageuziwe mwingine wa kumlipa, kisha yule ambaye aliyegeuziwa lile deni awe anaweza kulipa, basi akubali huyu kusema sawa, utanilipa wewe, heshima shila, hakuna tatizo. Naelewa na? Hakuna shida. Na hii ni kwa sababu ya deni. Ama salam haiswihi kufanyiwa hawala. Kwa nini? Lianna salama urudatu lilfasi. Kwa sababu salam ni kitu ambacho wakati wote mnaweza mkakubaliana kuvunja. Kwa maana chukua pesa yako hiyo hapa, mimi sitaki tena kukupa bidhaa. Pesa yako hiyo hapo, basi mimi nitabaki na nani na bidhaa zangu. Sasa unapokuwa unafanya hawala inakuwaje? Yule ambaye aliyekuwa amegeuziwa lile deni kwenda kwa mtu mwingine, hatapata kile ambacho alichokuwa anakitaka, ambacho ni maharage au mchele au mahindi. Ataambulia pesa na asili aliyelipa pesa katika masala ya salam, huwa pesa zile zinakuwa ndogo kuliko kile atakachokuja kipata wakati wa mavuno. Wazi? Kwa hapa kutakuwa na madhara. Na Uislamu unazuia madhara. Hili katika ahkamu ziada za masala ya salam. Katika ahkamu pia za salam, annahu idha ta'adhara wujudu al-muslim fi. Wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba mimi nitakulipa mazao yangu yaki nikivuna mazao yangu. Lakini kukatokea bahati mbaya, mvua hazikunyesha vizuri, yale mazao yakawa hayakupatikana. Wazi? Mpaka unafikia wakati wa kulipana, hakuna chochote shambani. Au kipo lakini hakifikii zile pesa au kile kiwango ambacho tulichokubaliana. Kama la waslama fi thamaratin falam tahmil. ashajara. Hawe tumewekeana salam katika matunda, eh? Labda muhembe au kadha, lakini ule muhembe ukawa haukutoa. Mwelewana, eh? Katika ule mwaka. Basi fala rabbu afala rabbi salam asabru. Yule bwana wa ile pesa, yani mtu mwenye ile pesa ambaye alishatoa, inabidi afanyeje? Asubiri mwaka mwingine. Ila yujad almuslim fihi fayutaliba bihi, mpaka ile bidhaa mwaka mwingine mwembe ule ukizaa aombe ile bidhaa yake. Au ana khiari, anaweza akaamua kuvunja ule mkataba. Wazi? Anaweza akavunja ile mkataba, fayatluba bi ra'si malihi, akataka ile pesa yake na akapewa. Tumeelewana? Li'anna al-'aqda idha zala wajaba raddu thaman, fa in kana athamanu salihun, fa in kana thamanu tarifan rudda badalahu ilayhi. Kwa sababu mkataba utakapokuwa umeondoka, ni wajibu ile thamani irejeshwe. Ni wajibu ile thamani irejeshwe. Na ikiwa thamani imeharibika, eh? Kadhalika badala yake inabidi irejeshwe. Badala yake, yani badala ile thamani ambayo ilolipwa, inabidi irejeshwe. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakta bi hadha al-qadr. Na sura ya salam ya bidhaa kama hizo, inabidi kile kitu awe hana, na yeye ana mpango wa kwenda kununua, sawa, akuuzie, akununulie kwa bei ile ile ambayo yeye ananunua kule. Kama vile watu wanaagiza China simu, wanaagiza China, kwa maana chukule China simu kiasi gani, piece moja shilingi 1,020. Sawa, unakusudia hapa uje uze shilingi 1,060. Basi ukimpa pesa ile ili aende akakuchukulie kule, basi inabidi umpe ile shilingi 1,020 na aende yeye, labda umchangie na nauli, yani zile gharama ziwe net zisizidi, asikupatie faida kwenye ile pesa yako. Wow. Asikupatie faida kwenye ile pesa yako. Akikupatia faida kwenye ile pesa yako, maana yake yeye ndiye atakuwa amekufanyia biashara. Na Mtume salama anakataza, anasema la tabi ma laysa indak, usiuze kile usichokuwa nacho. Usiuze kile usichokuwa nacho, kwa sababu min shuruti sihhatil bai almilkiyya. Katika sharti za kusihi kwa biashara ni milkiyya, kumiliki. Wazi? Huwezi kuuza kitu ambacho wewe hukimiliki. Allahu akbar.